swoich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Ostatnie dni zimowej wyprzedaży w sklepach kosmetycznych Hebe. Spiesz się! Tylko do końca stycznia atrakcyjne rabaty aż do minus 70%. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. I jeszcze raz. Nie musisz się gimnastykować. W Euro super ceny z automatu. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz za 1190. LED TV Samsung 32 cale. 100 Hz za 899. Laptop Lenovo. Procesor Intel Core i5 za 1999 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 31 stycznia, jest 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Aleksander G. opuścił areszt i będzie odpowiadać z wolnej stopy. To decyzja prokuratury w sprawie podejrzanego o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary. Włochy mają prezydenta. Premier Renzi dopiął swego. Głową państwa został sędzia Mattarella. Nowy pomysł na walkę z bezrobociem w Hiszpanii. Z pomocą przychodzi towarzystwo szachowe. Aleksander G. już na wolności. Były senator i biznesmen opuścił areszt przy Montelupich w Krakowie. Prokuratura podejrzewa go o nakłanianie do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary i mimo tak poważnego zarzutu śledczy zdecydowali o uchyleniu aresztu. W to miejsce zastosowaliśmy nieizolacyjne środki zapobiegawcze, czyli oddaliśmy pana Aleksandra G. pod dozór policji, zakazaliśmy mu opuszczać kraj, zabraliśmy mu paszport. Ponadto ma wpłacić 50-tysięczną kaucję, a także poręczyła za niego osoba godna zaufania. I to wystarczy, przekonywał rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. Teraz już Aleksander G. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Obrońca podejrzanego, mecenas Marek Małecki, tłumaczy to tak. Śledczy po prostu mieli za mało dowodów. Materiał w tej sprawie jest nieprzekonujący, niespójny i nie wolno chyba się decydować na tak drastyczne środki jak zatrzymanie i aresztowanie, nawet jeśli sprawa jest ważna. Prokuratura twierdzi, że zgromadziła wystarczająco dużo dowodów wcześniej. Areszt opuścili dwaj inni podejrzani w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Deputowani Zgromadzenia Narodowego w Rzymie zdecydowali tak, jak przewidywali komentatorzy. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, 73-letni Sergio Mattarella, został prezydentem Włoch. Decyzja zapadła w czwartej turze głosowania, gdy wystarczyła już zwykła większość. Kworum wynosiło 505. Mattarella dostał 664 głosy. Wybór Sergio Mattarelli przez tak dużą liczbę elektorów uważany jest za arcydzieło premiera Matteo Renziego. To on wysunął kandydaturę sędziego Trybunału Konstytucyjnego na najwyższe stanowisko w państwie, po czym przekonał do niej najpierw swoją partię demokratyczną, a następnie inne stronnictwa. Nie udało się to w przypadku Forza Italia Silvio Berlusconiego, której elektorzy nie opuścili jednak sali w momencie głosowania, ani ruchu pięciu gwiazd komika Beppe Grillo, głosując na swoich kandydatów wyłonionych w internetowym plebiscycie. Szefowi rządu zależało, aby nie powtórzyła się kompromitacja, jaką dwa lata temu była odmowa przez niektórych demokratów udzielenia poparcia kandydaturze Romano Prodiego, w rezultacie czego na drugą kadencję pozostał Giorgio Napolitano. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Podejrzany jest o wyłudzenie ponad 50 kredytów w różnych bankach na łączną kwotę 220 tysięcy złotych. 33-latek z Braniewa usłyszał już zarzuty, a wraz z nim kilkanaście innych osób, które mu pomagały. Elbląscy policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca Braniewa, który prowadził firmę zajmującą się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego. Półtora roku temu postanowił wyłudzić kredyt. Jak ustalili funkcjonariusze, kolejne pożyczki stały się jego stałym źródłem dochodu. 33-latek to główny, ale nie jedyny podejrzany. Śledczy przedstawili zarzuty jeszcze 13 osobom, tak zwanym słupom. To ludzie w wieku od 21 do 50 lat, którym podejrzany wystawiał fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu i na tej podstawie nakłaniał do brania kredytów. Wszyscy podejrzani mają dozory policyjne, grozi im do 8 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. Nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie, ale z pomocą przychodzi im Federacja Szachowa. W Hiszpanii mają nowy pomysł na walkę z bezrobociem. Każdy bez pracy może wziąć udział w specjalnych kursach szachowych, a później uczyć tej dyscypliny w szkołach i ośrodkach kultury, które narzekają na brak instruktorów.

I raz, i dwa. Spinamy pośladki na. I jeszcze raz. Nie musisz się gimnastykować. W euro. Super ceny z automatu. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz za 1190. LED TV Samsung 32 cale. 100 Hz za 899. Laptop Lenovo. Procesor Intel Core i5 za 1999 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Ukraina ogłasza, że wojna na wschodzie jest aktem agresji ze strony Rosji, a Unia Europejska zaostrza sankcje wobec Moskwy. Ale dlaczego Kijów nie zmienia systemu, jaki obowiązuje w kraju? Arabia Saudyjska ma nowego króla. Czy ten kraj przestanie być zapleczem rekrutacyjnym dla państwa islamskiego? Prezydent Argentyny zapowiada rozwiązanie służb wywiadu po skandalu związanym ze śmiercią ważnego prokuratora. Czy na szczytach władzy w Argentynie ukrywają się spiskowcy? Ostatnie nosorożce białe północne dokonują żywota w ogrodach zoologicznych. Czy człowiek, który odpowiada za wyginięcie tego gatunku, zdoła również dać mu nowe życie? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Tylko proszę Boga, by cierpienie nigdy nie stało mi się obojętne. Wielka argentyńska artystka Mercedes Sosa. Może jeszcze usłyszymy ją w tej audycji. Dzisiaj w ogóle będziemy słuchać muzyki z Argentyny, ale opowiemy o różnych miejscach na świecie. Zaczynamy od Ukrainy. Na Ukrainie trwa wojna, jak wiemy. Giną cywile. Ostatnio w ostrzale miasta Debalcewo, 70 kilometrów na północny wschód od Doniecka. W Mariupolu, na południu obwodu donieckiego, przed kilkoma dniami w ostrzale przeprowadzonym przez prorosyjskich separatystów zginęło 30 osób. Około 100 osób zostało rannych. Separatyści utrzymują, że to wojsko ukraińskie strzela do cywilów. Ten tydzień był również pełen deklaracji politycznych z wielu stron. Parlament Ukrainy uznał, że to, co się dzieje w kraju, to agresja Rosji, a prezydent ogłasza stan wojenny w Donbasie. Na szczycie ministrów spraw zagranicznych Unii w Brukseli zapowiedziano również rozszerzenie sankcji wobec Rosji po tym, jak najprawdopodobniej ministrowie ujrzeli dowody na obecność wojsk rosyjskich na Ukrainie. W studio Paweł Usow, politolog. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. A w Brukseli Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od pana Pawła. To, co powiedziałem, czy to cokolwiek zmienia w obrazie wojny na Ukrainie? Czyli stan nadzwyczajny. Stan nadzwyczajny, wojenny. Deklaracja parlamentu. Niestety niewiele to zmienia, ponieważ widzimy, że sytuacja... No, po pierwsze, stan wojenny trzeba było wprowadzić już od razu podczas aneksji Krymu, tylko że zabrakło woli politycznej ówczesnego kierownictwa Ukrainy, bo wtedy na pierwszym miejscu stało niebezpieczeństwo kraju, a przeprowadzenie wyborów i legitymizacji nowej władzy, która doszła, która się ukształciła w trakcie po Majdanie, żeby pokazać światu i przede wszystkim Unii Europejskiej, że na Ukrainie jest prawdziwa, legitymna władza i póki Kijów grał w te przegrywki polityczne, stracił na czasie, stracił na inicjatywie obronnej, możliwości przygotować się do wojny, czyli brak wizji, czyli brak możliwości oceny tego, co będzie robiła Rosja i albo niechęć tej oceny, niechęć zrozumienia tego, że Rosja jest przygotowana na bardzo radykalne kroki w stosunku do Ukrainy, doprowadziła do takiej bardzo dramatycznej sytuacji i to nie jest koniec, to tylko początek eskalacji konfliktu i niebawem Rosja może bezpośrednio się włączyć. Już i tak widzimy, że ona cały czas wysyła wsparcie i techniczne, i wojskowe. Na razie bez ogłoszenia wojny, czyli bez udziału oficjalnego w tym konflikcie, ale niebawem może dojść do tego, że Rosja po prostu wejdzie oficjalnie. Zaatakuje Ukrainę. Tak. Beata, co ministrowie zobaczyli na tym szczycie, czego wcześniej nie widzieli, jeśli chodzi o dowody na obecność wojsk rosyjskich? Właśnie zobaczyli, z tego co mówią nieoficjalnie dyplomaci, zobaczyli zdjęcia i dowody na obecność sił tylko rosyjskich, tylko że akurat zastanawiające było to takie objawienie prawdy na tym czwartkowym spotkaniu, skoro wcześniej już wielokrotnie przecież zdjęcia pokazywały też zdjęcia satelitarne NATO i to sprzed kilku miesięcy. Wprawdzie NATO ostatnich rewelacji tych ukraińskiego prezydenta, że jest 9 tysięcy żołnierzy, nie potwierdza, ale niemniej potwierdza, że cały czas ta obecność rosyjskich wojsk się zwiększa. I te zdjęcia, które zobaczyli, i te dowody, które zobaczyli ministrowie, no nie wystarczyły, żeby jednak podjąć bardziej zdecydowane kroki. To znaczy jest fakt, jest informacja, jest zgoda na zaostrzenie sankcji dyplomatycznych, ale ja bym powiedziała tylko sankcji dyplomatycznych. I to właściwie niewiele zmieni, bo sankcje dyplomatyczne w obecnym kształcie na władze na Kremlu kompletnie nie działają, bo na tej czarnej liście w ogóle nie ma najbliższych współpracowników Władimira Putina, a niektórzy są na amerykańskiej liście. No i na unijnej liście nie ma tych kluczowych rosyjskich oligarchów. Zatem nawet jeśli jest zapowiedź rozszerzenia tej czarnej listy i przedłużenia do września, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia na... I mimo, że szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini mówi, że to wymusi na Rosji zmianę działania, otóż nie wymusi, bo do tej pory nie wymusiło. A z kolei sankcje ekonomiczne nie ma cały czas zgody i przynajmniej na razie nie będzie. My jesteśmy bardzo daleko od rozszerzenia sankcji ekonomicznych albo bardzo. Od na przykład, bo to teraz to się wydaje science fiction, no ale pamiętajmy o tym, że są przywódcy państw, którzy znajdują się na listach sankcyjnych i to nie jest tak, że na przykład wprowadzenie na taką listę Władimira Putina byłoby, nie wiem, trzęsieniem ziemi dyplomatycznym, prawda? W żaden sposób. Ale to jest niemożliwe w tej chwili. Nie jest możliwe. Znaczy, Władimir Putin nigdy nie był rozpatrywany w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wpisanie na czarną listę, bo zawsze Unia mówiła, oczywiście możemy nakładać sankcje, ale musimy rozmawiać właśnie. I tak samo jest z Białorusią, z tym, że akurat prezydent Łukaszenka jest na liście, ale nie ma szefa białoruskiej dyplomacji. Oczywiście nie te proporcje, jeśli chodzi o zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Natomiast jeśli chodzi o czarną listę, to znaczy Unia Europejska rzeczywiście mówi, że trzeba rozmawiać, tylko że Unia Europejska od jakiegoś czasu tak mówi, a widać ewidentnie, że nawet sankcje dyplomatyczne, nawet minimalne sankcje gospodarcze i oferty rozmów i współpracy. Angela Merkel na szczycie w Davos mówiła o współpracy w ramach Unii Europejskiej z Unią Euroazjatycką tworzoną przez Władimira Putina. To na nic się zdaje, ponieważ nie ma żadnego przełomu, jeśli chodzi o działania wojenne, czy też wstrzymanie tych działań wojennych na Ukrainie. A tak jak mówisz, do sankcji gospodarczych jest bardzo, bardzo daleko i bynajmniej nie jest to tylko Grecja po wyborach, która może protestować i nie zgadzać się na rozszerzenie tych sankcji gospodarczych. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka w Brukseli, a w studio tutaj na Myśliwieckiej Paweł Usow. Ja chciałbym na chwilę się zatrzymać przy tych dowodach. Kiedy minister Ławrow mówi, no jak wiecie, że tam są Rosjanie, no to pokażcie nam dowody. Dlaczego to jest tak, że ani NATO, ani media zachodnie, ani dyplomaci zachodni nie są w stanie wyprodukować dowodów, które jednoznacznie pokazać czołgów rosyjskich, pokazać żołnierzy rosyjskich, nie wiem, podsłuchać dialogi rosyjskie? Dlaczego to jest takie niemożliwe? To jest jedyna odpowiedź, to jest niechęć. Ponieważ jeżeli Zachód dla siebie udowodni, że Rosja jest tam obecna, to musi rozpocząć bardziej odpowiednie działanie niż rozmowy, negocjacje i sankcje polityczne. Czyli, jak to było, pamiętamy kryzys karybski. Jak Stanom Zjednoczonym zależało na Kubie, to od razu znaleźli dowody, umieszczone rakiety, pokazali to na szczycie ONZ i rozpoczęli działalność. Dla Unii Europejskiej tak naprawdę i Stanom Zjednoczonym za bardzo nie zależy na Ukrainie i nikt nie chce tam za tą Ukrainę umierać i tym więcej ograniczać swój komfort polityczny i ekonomiczny. I dlatego oni w większości zamykają oczy na obecność Rosjan. Przecież pamiętamy zestrzelony Boeing. Kto teraz wspomina o tym Boeingu? Już wszyscy zapomnieli. Wszyscy zapomnieli o Krymie. Czy aneksja Kryma nie jest agresją? Nie jest łamaniem wszystkich norm prawa. Jakie jeszcze są potrzebne dowody? Na poziomie dyplomatycznym czasami się o tym wspomina, ale rzeczywiście to się nie przekłada na jakąkolwiek działalność dyplomatyczną. To pierwszy moment. Drugi moment, rzeczywiście Rosja nie będzie wysyłać odznakowanej jednostki. Ale mamy nowe czołgi, nowe systemy artylerii, te same grady, te same tornado, huragany, czyli systemy ogniu, przez które były rozstrzelane Mariupol i inne miasta ukraińskie. To są dowody. Mamy 12 transport humanitarny absolutnie dzisiaj wjeżdżający na teren Ukrainy. Chodzi tylko o to, że żadne dowody nie zmienią nastawienia Unii Europejskiej, tym więcej nie zmienią nastawienia NATO do Rosji w stosunku do tego, co się dzieje. Bo gdyby przynajmniej NATO rozpatrywało możliwość wstrzymania agresji Rosji, to musiałoby już 2-3 miesiące temu wysłać, no przynajmniej jeżeli nie wojska, jeżeli nie jednostki, to przynajmniej zaopatrzyć wojsko ukraińskie nowoczesną techniką. Dobrze, to porozmawiajmy o tej drugiej stronie, dlatego że chyba nie musimy nikogo akurat w tym kraju przekonywać o działalności Rosji. Niezbyt chce udzielać wsparcia i pomocy dla Ukrainy. Jasne, a to jest sprawa dyplomacji, to jest sprawa polityków. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo to dziennikarze nawet rzadko o tym rozmawiają, jednak o drugiej stronie, o Ukrainie. My przy okazji obrony lotniska w Doniecku i przy okazji w ogóle tej wojny mamy sytuację zdrady ze strony oficerów, korupcji nieprawdopodobnej w armii, mamy nielojalność dowództwa wobec żołnierzy, odmawianie udziału w walce, mamy kompletną bezczynność, jeśli chodzi o reformy w tym kraju. Pytanie, stawiam się w roli adwokata diabła, ale dlaczego mamy pomagać Ukrainie, która sama sobie nie chce pomóc? Z tym, co powiedział pan, całkiem się zgadzam, ale tutaj mamy dwa momenty. Jest system międzynarodowy prawa i broniąc Ukrainy, bronimy tego prawa. Bronimy systemu bezpieczeństwa europejskiego i światowego, ponieważ kiedy kraj taki potężny jak Rosja, który ma broń jądrową, zaczyna agresję wobec państwa, powiedzmy tak, braterskiego, narodu, który w ciągu setek lat był powiązany z Rosją, zaczyna niszczyć i zabijać, to co jego ten kraj po prostu podala wstrzymać od dalszej agresji? To jest pierwszy moment. Drugi moment, jeżeli Unia Europejska deklaruje i Zachód walkę o wartości demokratyczne i walczy o te wartości gdzieś w Libii, Iraku, Iraku i Afganistanie. Te kraje, które są bardzo daleko położone i bardzo daleko stoją od przyjęcia tych wartości demokratycznych. I rzucają sam na sam Ukrainę z Rosją, nie broniąc, nie wspierając, oprócz tych gadu-gadu i sankcji dyplomatycznych, nie wspierając tego kraju, to w ogóle o jakim systemie bezpieczeństwa możemy mówić? Ale panie Pawle, ciągle pan nie odpowiada na moje pytanie. Teraz odpowiadam na to drugie pytanie. Nie możemy oczekiwać od Ukrainy, która w ciągu 20 lat istniała w systemie skorumpowanym, w systemie rozbijającym państwo i rozsadzającym państwo od wewnątrz, skutecznej i natychmiastowej mobilizacji i politycznej, i społecznej dla przeprowadzenia reform. Ponieważ nie da się wyczyścić w ciągu pół roku tego całego systemu, tej całej płaszczyzny politycznej, która była skorumpowana, obsadzona ludźmi z powiązaniami, z oligarchami i tak dalej. Nie możemy oczekiwać, że w ciągu pół roku kraj, który prowadzi wojnę, potrafi bardzo szybko przebudować się, czy nakierować się na... Ale to już trwa rok. To znaczy, ja rozumiem, że bardzo szybko, ale jaki ma sens przekazywanie broni armii, w której dowódcy, może się okazać, za miesiąc przejdą na rosyjską stronę? Teraz ten drugi moment, bo też nie możemy nie wspomagać, ponieważ pasywność Unii Europejskiej, pasywność Zachodu też sprzyja temu, że te wojskowi, które nie całkiem wspierają działalność armii ukraińskiej, mogą po prostu szybciej, odczuwając, że nikt nie wspiera Ukrainy, nawet te dygnitarze czy nomenklatura, tak, ona jest w pewnym sensie zdenacjonalizowane, czyli nie ma mocnych orientacji politycznych czy mocnych orientacji narodowych proukraińskich i funkcjonuje tylko i wyłącznie z zasady siły. Kto bardziej silny, w stronę tego ona, ta nomenklatura i to wojsko pójdzie. I jeżeli Zachód będzie... To jest raczej moment psychologiczny. Niestety to jest problem i Białorusi, to jest problem Ukrainy, to jest problem wielu krajów postsowieckich, kiedy całkowita nomenklatura, elita polityczna była zdenacjonalizowana, zsowietyzowana. I kształtowanie nowej elity wymaga czasu. I tego czasu niestety ani było na Ukrainie, nie było na Białorusi, ponieważ to były systemy półautorytarne albo autorytarne. I te elity niestety rozumieją tylko moc, czyli prawo mocnego, siłę. I jeżeli Unia Europejska pokaże siłę, jeżeli Zachód jako cywilizacja pokaże siłę i potrafi obronić Ukrainę i wartości demokratycznej i w ogóle pozycję geopolityczną przed Rosją, to ta nomenklatura ukraińska, nawet ta skorumpowana, czy zła, czy niedobra, ona się przeorientuje, całkiem będzie wspierać te reformy. To samo się odbędzie na Białorusi. Popatrzymy, jak zachowuje siebie Łukaszenka. On nie może porzucić ten kierunek rosyjski, ponieważ rozumie, że Unia jego nie wesprze, gdy będzie konflikt na przykład pomiędzy Białorusią a Rosją. Łukaszenka i Białoruś na następną rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł Usow, politolog, był naszym gościem. Escarlata, fuego cruzado, y amotinado salimos a dejar el alma en suelo sagrado, acostumbrado a verme llegar. Donde se pierden las extranjeras, a donde quiera que vaya a caer el sol, suben y bajan las escaleras los que no esperan nada del amor. Como cambiaba mucho por nada. La madrugada pronto me hizo saber que es mejor perderle pisada a una mirada que no puede ver. Con el vaivén que dan las banderas, por de primera se descarriló en el andén de la primavera el tren que fuera mi salvación. Y en el nido que ha vivido escondido dentro de tu corazón guardo todo lo que nunca pude darte. Como en un baúl cerrado, atado y condenado a una desilusión. Como una canción que solo intenta conquistarte. Como cambiaba mucho por nada, la madrugada pronto me hizo saber que es mejor perderle pisada a una mirada que no puede ver. Con el vaivén que dan las banderas, por vez primera se descarriló en el andén de la primavera el tren que fuera mi salvación. Y en el nido que ha vivido escondido dentro de tu corazón guardo todo lo que nunca pude darte. Como en un baúl cerrado, atado y condenado a una desilusión. Como una canción que solo intenta conquistarte. Y en el nido que ha vivido escondido dentro de tu corazón guardo todo lo que nunca pude darte. Como en un baúl cerrado, atado y condenado a una desilusión. Como una canción que solo intenta conquistarte. Los Pingos, czyli pingwiny z Argentyny w raporcie o stanie świata. Tajemnicza śmierć prokuratora Alberto Nismana, który badał niewyjaśnione dotąd okoliczności najkrwawszego w historii kraju zamachu terrorystycznego, wywołała w Argentynie falę protestów. Sprawcy ataku na Centrum Kultury Żydowskiej w Buenos Aires, w którym w 1994 roku zginęło 85 osób, od ponad 20 lat są kryci przez kolejne argentyńskie rządy. Prokurator Nisman był człowiekiem, który na ten temat wiedział być może najwięcej. Zginął na kilka godzin przed wystąpieniem w parlamencie z raportem obciążającym o tuszowanie udziału w zbrodni, którą najprawdopodobniej popełnił Iran, obecną prezydent Cristina Fernández de Kirchner. Dlaczego okoliczności największego w historii ataku terrorystycznego są nadal nieznane i czy gniew Argentyńczyków cokolwiek zmieni? O tym Agata Kasprodewicz. Setki Argentyńczyków żegnały w czwartek prokuratora Alberto Nismana. Ale sceny, które rozegrały się przed cmentarzem żydowskim La Tablada w Buenos Aires, w niczym nie przypominały spokojnego czuwania. To była kolejna demonstracja gniewu. Jako pierwszy wiadomość o śmierci prokuratora Nismana podał Damian Pacher, dziennikarz gazety Buenos Aires Herald. Kilka dni potem postanowił uciec z Argentyny do Tel Awiwu, mówi jego kolega redakcyjny Daniel Politi. Damian jako pierwszy w Argentynie napisał o śmierci Nismana na Twitterze. Zanim mogliśmy tę wiadomość opublikować na portalu naszej gazety, minęło kilka długich godzin, bo nie mogliśmy uzyskać od policji oficjalnego potwierdzenia. Wkrótce potem Damian zaczął mówić, że jest śledzony i czuje się zagrożony, dlatego uciekł. O swoje życie obawiał się też prokurator Alberto Nisman. Strach przyszedł po tym, jak ogłosił, że ma dowody na mataczenie rządu w sprawie zamachu na ośrodek kultury żydowskiej. To był największy zamach terrorystyczny w historii Argentyny. Doszło do niego w 1994 roku, zginęło wtedy 85 osób. To, że za zamachem stał Iran, było wiadomo niemal od samego początku, ale kolejne rządy przez 20 lat sukcesywnie zacierały ten ślad. Kiedy w zeszłym tygodniu władze ogłosiły, że prokurator Nisman popełnił popełnił samobójstwo, Argentyńczycy nie uwierzyli, mówi Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Tym bardziej, że za kilka godzin miał wystąpić w parlamencie i przedstawić dowody, jakie miał na to, że pani Cristina Kirchner jako prezydent zaczęła potajemnie negocjować z Iranem wybielenie Iranu, uniewinnienie go tak jak gdyby publicznie z zarzutu o zorganizowanie tego zamachu, w zamian za gigantyczne, do końca nie zawarte, ale obiecywane kontrakty handlowe, w ramach których Argentyna miała sprzedawać Iranowi zboże, a Iran Argentynie ropę naftową. Pytanie, dlaczego Buenos Aires w ogóle stało się celem irańskich terrorystów? Zdaniem Macieja Stasińskiego, Argentyna stała się ofiarą konfliktu irańsko-izraelskiego. Bo w tym właśnie kraju mieszka największa w Ameryce Łacińskiej i szósta na świecie, licząca 250 tysięcy, społeczność żydowska. Bo kiedy Iran chciał się zemścić na Izraelu, to trudniej jest go zaatakować na miejscu z uwagi na ochronę, a łatwiej w jakimś dalekim kraju, gdzie wiadomo, że jest duża społeczność żydowska, a gdzie nie towarzyszy jej taka ochrona. Bliscy tych, którzy zginęli w 1994 roku, mówią, że Alberto Nisman jest 86. ofiarą tego samego zamachu. Ale śmierć prokuratora, nieustanne mataczenie rządu w sprawie niewyjaśnionej zbrodni, która wstrząsnęła krajem ponad 20 lat temu, rozgniewała nie tylko społeczność żydowską, ale wszystkich Argentyńczyków. I ten gniew ludzi zjednoczył, mówi Heli Cohen, korespondentka tygodnika The Economist w Buenos Aires. Tutaj nikt nie mówi o niczym innym. Od dziennikarzy, przez sklepikarzy, po taksówkarzy. I moim zdaniem w ciągu ostatniej dekady Argentyńczycy byli tak zjednoczeni tylko jeden raz, kiedy Franciszek został wybrany na papieża. Tyle, że wtedy połączyła ich radość. A poza tym nie było wydarzenia, które tak by wstrząsnęło krajem, które wyzwoliłoby w ludziach takie emocje. Emocje tym większe i bardziej dramatyczne, bo po blisko 2 tygodniach od śmierci prokuratora Nismana nikt nadal nie wie, kto go zabił, mówi Daniel Politi. Ludzie po prostu nie wiedzą, przeciw komu mają skierować swój gniew i to jest potwornie frustrujące. Dlatego te emocje przekładają się na ogólną wściekłość przeciw rządowi, przeciw wszystkim tym mataczeniom i kłamstwom. Prezydent Cristina Fernández de Kirchner robi co może, by poskromić gniew Argentyńczyków. Dobę po śmierci prokuratora Nismana zmieniła zdanie i przyznała w końcu, że to nie było samobójstwo, lecz morderstwo. Następnie oświadczyła, że agencja wywiadu wymknęła się spod kontroli państwa, dlatego też trzeba ją rozwiązać i zastąpić nową. Ale w ten sposób, zdaniem Heli Cohen, argentyńska prezydent, próbuje nie tylko odwrócić uwagę od skandalu tuszowania irańskiego udziału w zamachach terrorystycznych, ale także zagwarantować sobie wpływy w polityce na długie lata. Cristina Kirchner will finish up her term later this year. W tym roku kończy się druga kadencja Kirchner. To znaczy, że w najbliższych wyborach nie będzie mogła już wystartować. Powołując nową agencję wywiadu, obsadzi ją swoimi ludźmi. W ten sposób nadal będzie miała władzę. Być może więc z gniewem Argentyńczyków po raz kolejny wygra zwątpienie. Nie pierwszy zresztą raz w historii tego kraju, mówi Maciej Stasiński. W życiu publicznym Argentyny istnieje tak wiele tego szlamu korupcyjnego i quasi zbrodniczego, że niestety wielu Argentyńczyków przywykło do tego i żyje z tym od wielu lat. Dlatego liczenie na to, że teraz jakiś ozdrowieńczy ruch obywatelski się przebudzi i nagle coś zmieni w tym kraju, wydaje mi się trochę życzeniowym myśleniem. Nie tak prędko się to uda. Jeden z argentyńskich dziennikarzy twierdzi, że w raporcie, którego prokurator Alberto Nisman nie zdążył już przedstawić przed parlamentem, było tylko 5% zebranych przez niego informacji. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Arabia Saudyjska ma nowego króla. Po śmierci króla Abdullaha tron objął jego przyrodni brat, 79-letni Salman. W studio dr Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć słuchaczom, dlaczego Arabia Saudyjska jest ważnym, a może najważniejszym krajem na Bliskim Wschodzie? Po pierwsze, ma ciągle 25% znanych zasobów ropy naftowej, czyli jest największym producentem na świecie tego surowca i właściwie unisono decyduje o cenie ropy naftowej na świecie, będąc najważniejszym członkiem OPEC. Jak się OPEC zbiera, reszta chce podnieść cenę, a Arabia Saudyjska mówi nie, to się ona nie podnosi. I tak, z czym właśnie, mamy do czynienia zresztą teraz, tak, prawda? Właśnie, z czym mamy do czynienia teraz. No i jest to też państwo niezwykle ważne ze względu na to, że ma Mekkę i Medynę, święte miasta islamu. I jest uważana, a szczególnie król, za tego chroniącego te święte miejsca. A duchowni saudyjscy, to co mówią i to co propagują na świecie, pewnego rodzaju wykładnie islamu ze szkoły hanbalickiej, takiej bardzo radykalnej, znajduje pogłos i popleczników na całym świecie muzułmańskim. To jest kraj rozdarty w tej chwili pomiędzy obroną własnych granic przed państwem muzułmańskim, przed państwem islamskim, a równocześnie kraj, z którego rekrutuje się chyba większość w tej chwili członków tej organizacji, jeżeli to organizację nazywamy. Czy członkowie ISIS są głównie Saudyjczykami? Tu miałabym wątpliwości. I też nie wiem, czy szczególnie Arabia Saudyjska martwi się o swoje granice. Saudyjczycy, analitycy saudyjscy zapytani o zagrożenia dla Arabii Saudyjskiej wymieniają w takiej kolejności. Są to Houthi, mniejszość szyicka w Jemenie, jest to sytuacja w Bahrajnie i też właściwie stan większości szyickiej, która jest tam rządzona przez mniejszość sunnicką, i jest to Iran. Właściwie wszystkie te sprawy, które wymieniają w pierwszych trzech punktach, są związane z szyizmem i z Iranem, bo to Iran jest największym zmartwieniem Arabii Saudyjskiej, zmartwieniem takim na poły religijnym, na poły politycznym, że ta rewolucja 79 roku ciągle może się gdzieś powtórzyć w tej Arabii Saudyjskiej. I dopiero gdzieś na końcu przychodzi to ISIS. Arabia Saudyjska na granicy z Irakiem, bo to przecież Irak teraz płonie i częściowo jest kontrolowany przez ISIS. Na tej granicy z Irakiem Arabia Saudyjska wybudowała niezwykle zaawansowaną barierę, granicę, mur, wielostopniowy, wielokilometrowy pas, który oddziela ją od terytorium Iraku. Także formalnie, terytorialnie jest bezpieczna. To samo robi na granicy z Jemenem, żeby przypadkiem Houthi, właśnie ci szyici z południa, nie zaatakowali jej i szczególnie tej bardzo wrażliwej infrastruktury roponośnej, ropociągów i tak dalej. Więc to jest najważniejsze zmartwienie Arabii Saudyjskiej. Czyli dobrze, czyli wracając do tego pierwszego pytania, Arabia Saudyjska jest bardzo ważna również dlatego, że to jest właściwie oprócz Iranu, że to jest najważniejszy przeciwnik, czy partner, czy rywal Iranu w walce o rząd dusz w islamie, prawda? Tak jest. Arabia Saudyjska to głowa obozu sunnickiego, Iran to głowa obozu szyickiego. Tylko że szyici to jest 10% islamu w ogóle, 90% sunnici. Także Arabia Saudyjska ma pod sobą więcej, że tak powiem. Ale jeżeli chcemy się dowiedzieć i chcemy zrozumieć przyczyny tego, co niektórzy nazywają wojną domową między różnymi wyznawcami różnych odmian islamu, która trwa w tej chwili i której jedną z odsłon jest to, co się dzieje w Iraku czy w Syrii, to pewnie trzeba szukać czegoś na styku Iranu i Arabii Saudyjskiej, prawda? Trochę tak i nie właściwie, bo moglibyśmy do tej wojny wewnątrz islamu dodać jeszcze sytuację we Francji po zamachach na Charlie Hebdo i sytuację diaspory muzułmańskiej w Europie. Otóż, żeby to naprawdę ale jakby uprościć. Ale ścieśnić do tak. Bliskiego Wschodu? To rzeczywiście, szyicki obóz walczy z sunnickim. Czy on naprawdę walczy, że tak powiem, człowiek z człowiekiem tam? W samej Arabii Saudyjskiej 10% populacji to są szyici. Mhm. Mieszkający w znowu bardzo delikatnej prowincji wschodniej, która akurat jest bogata w ropę. Właśnie tam jest ta ropa. Tam jest ta ropa. I Arabia Saudyjska boi się, że ta jednak dyskryminowana ludność szyicka, która nie zajmuje urzędów w państwie i tak dalej, bo nie pochodzi z rodziny królewskiej, że ona kiedyś powstanie i już powstawała. Powstała w 79, powstawała w latach 90 w połowie i powstawała w 2011 roku wraz z tą całą arabską wiosną. Też w obronie braci Bahrańczyków, których powstanie zdławiła rodzina Hamada bin Khalifa i Saudyjczycy i Emiratczycy. Ale i w samym islamie sunnickim są problemy. bo jak powiedziałam, Arabia Saudyjska ma tą specyficzną wykładnię prawa muzułmańskiego, szariatu, to jest po prostu prawo muzułmańskie, hanbalicką szkołę. Jest jeszcze malikicka, jest hanaficka, jest szaficka i jeszcze dwie inne szkoły w islamie szyickim. Także tu jest potencjał do sporu ogromny. No jeszcze są różni, jeszcze są bardzo mili na przykład muzułmanie w Senegalu czy w Mali, prawda? Którzy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, ale zostawmy to. Kim jest król Salman i jak będzie rządził krajem? Król Salman jest synem ukochanego króla Abdulaziza, założyciela Arabii Saudyjskiej. Jego synem był również poprzedni król Abdullah, ale obecny Salman pochodzi z głównej linii Saudów, jest synem również ukochanej żony króla Abdulaziza, księżniczki Hassy. I on jest, że tak powiem, z tego głównego nurtu Saudów. Natomiast król Abdullah, który zmarł, on był z księżnej Shamari, z takiego plemienia podbitego przez Abdulaziza w latach 20. Więc on musiał, Abdullah musiał bardziej lawirować między tymi różnymi klanikami wewnątrz rodziny Saudów, żeby utrzymać tę rodzinę w kupie. Natomiast Salman, on się czuje pewniejszy siebie. Co widać po jego decyzjach. On niby ma rzeczywiście kontynuować linię polityki Abdullaha, bo Arabia Saudyjska ma takie, a nie inne problemy, ale już w czwartek ostatni zmienił większą część gabinetu swojego. Mm-hmm. Wyrzucił szefa wywiadu, szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wyrzucił dwóch synów poprzedniego króla Abdullaha ze swoich stanowisk, więc pokazuje, że będzie rządził z ludźmi, których uznaje za sobie najbliższych. Cały świat oczywiście zadaje sobie pytanie, które dla wszystkich znaczy co innego, to znaczy, czy Arabia Saudyjską da się zreformować i czy ten król Salman będzie ją reformował choćby jak król Abdullah, który pozwolił kobietom, dał im prawo wyborcze na przykład, prawda? No, zadajmy to pytanie i ciekawy jestem, co pani myśli. To znaczy tak, rzeczywiście król Abdullah, że tak powiem, biorąc pod uwagę skalę skostnienia społeczno-politycznego tego kraju, był reformatorem, ale jednak tak powoli wprowadzał te reformy, wiedząc, że oni, Saudowie, się panicznie boją rewolucji, jakiekolwiek przyspieszenia, więc wszystko ma się dziać... Ta rewolucja to nie będzie liberalna rewolucja prowadzona przez zwolenników, nie wiem, postmodernizmu, tylko to będzie rewolucja religijna, jeżeli będzie miała miejsce. Być może tak, ale weźmy pod uwagę jeden fakt. Król Salman ma 79 lat. 60% Saudyjczyków ma mniej niż 21 lat. Przecież ci 20-latkowie i nastolatkowie, oni mają zupełnie inne pojęcie o świecie niż ten człowiek, który jest ich królem. I właściwie wszyscy wokół niego, wszyscy tam mają powyżej 70 lat. Więc no, trudna bardzo sytuacja społeczna. W dodatku naprawdę spora część Saudyjczyków, ponad 20%, żyje poniżej granicy ubóstwa. Narodowej granicy ubóstwa, co prawda, ale jednak poniżej granicy ubóstwa, co w Arabii Saudyjskiej jest wyjątkowo drastyczne, takie estetycznie widzialne. Bo biedota żyje obok ogromnego bogactwa. I to jest wielki problem. Na przykład król Salman decyzją również z czwartku dał nagle dwukrotną miesięczną pensję jako dar, prezent dla wszystkich urzędników, żeby trochę też zaskarbić sobie ich sympatię, którą i tak ma. Salman nie będzie reformatorem. Śmiem twierdzić, że będzie nawet mniejszym reformatorem niż był król Abdullah, ze względu na to, że czuje siłę. Ale pani Patrycjo, czy możliwa jest w tym kraju taka reforma, która spowodowałaby, że za odstępstwo od religii nie będą, nie wiem, że nie będą kobiety zabijane, kamienowane, albo na przykład tak jak bloger skazany na 1000 batów i 10 lat więzienia Raif Badawi za to, że założył blog i ktoś tam uznał, że to jest obraza dla islamu. Czy taka reforma jest możliwa w tym kraju w ogóle? Nie za tego króla. To już wiemy, dlatego że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma decydować, które to są przewinienia przeciwko, takie przewinienia społeczne. No to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli właściwie ten, który powoduje te problemy, ma decydować o tym, czy ktoś jest skazany, czy nie. Nie będzie tej reformy z jednego względu, bo pion prawa w Arabii Saudyjskiej podlega rodzinie al-Szejch, rodzinie religijnych przywódców, którzy mają taką, a nie inną wykładnię prawa muzułmańskiego. I z tego powodu to się pewnie zreformować szybko nie może. Dziękuję bardzo. Doktor Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Dziękuję była bardzo. Naszym gościem. Teraz o nosorożcach porozmawiamy, ale o takim ich gatunku, który niestety już bardzo niedługo przestanie istnieć. Biały nosorożec północny, o nim mowa. Na świecie żyje jeszcze 5 okazów. 2 nosorożce zmarły niestety pod koniec ubiegłego roku i naukowcy zastanawiają się, czy możliwe jest nie tyle zachowanie gatunku, bo właściwie tego już się chyba nie da zrobić, ale jego odrodzenie przy pomocy metody in vitro. W studio jest z nami profesor Andrzej Elżanowski, zoolog, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń zoologicznych, członek PAN, witam pana, dzień dobry. Członkiem PANu jeszcze nie jestem, Polskie Towarzystwo Etyczne. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego ten gatunek wyginął? Od tego zacznijmy. No, wyginął z powodu przede wszystkim kłusownictwa i zmian środowiska w Afryce. Przede wszystkim z powodu tego, co się dzieje w Afryce i z tego samego powodu, dla którego w Afryce ginie bardzo wiele innych gatunków. Zresztą nie tylko w Afryce. I ja chcę podkreślić, że właściwie ta sprawa wymarcia tego, no raczej podgatunku powiedziałbym, nosorożca białego, północnych populacji kwalifikowanych jako podgatunek, on jest tak z powodów ochrony troszkę podnoszony do rangi gatunku, może cokolwiek sztucznie, żeby go bardziej chronić. No jest to po prostu objaw, jest to jeden z przypadków w ogóle wymierania i zagrożenia wielu gatunków zwierząt, szczególnie w Afryce, szczególnie w tropikach, ale wielu innych nosorożców. Ja chcę zwrócić uwagę, że inne prawdziwe gatunki, niewątpliwie gatunki nosorożców są skrajnie zagrożone. Nosorożec jawański jest reprezentowany przez 40 osobników, wszystkiego 40 osobników w jednym jedynym parku narodowym właśnie na Jawie. Nosorożec sumatrzański również skrajnie zagrożony, jest reprezentowany przez 200 osobników w sumie. Także, no i nosorożec czarny, który jest w Afryce, ten taki spiczastonosy, żeby lepszej nazwy użyć, jest reprezentowany przez zaledwie, powiedzmy, 2000, może 3000 osobników. Także sytuacja w ogóle nosorożców jest dramatyczna. A co można zrobić, żeby je zachować przy życiu? Panie redaktorze, to jest w ogóle pytanie dotyczące chyba nie tylko nosorożców, ale bardzo wielu innych skrajnie, znaczy krytycznie, jak to się formalnie mówiąc, krytycznie zagrożonych gatunków. I tu dyskusja idzie wśród biologów, naukowców, konserwacjonistów przez ostatnie niemalże pół wieku. I ta dyskusja obecnie w moim pojęciu skłania się do tego, że nieuchronne jest bardziej efektywne chronienie ich naturalnych środowisk i miejsc, no po prostu ich naturalnych siedlisk, czyli ich naturalnych w odróżnieniu od wszystkich programów tak zwanych hodowli ex situ, tak to się mówi uczenie, czyli w ogrodach zoologicznych, hodowania sztucznych, tych niesztucznych, znaczy populacji w sztucznych warunkach, w warunkach niewoli, te programy w dużym stopniu się nie powiodły. Czyli są niesłychanie kosztowne. Te wszystkie sztuczki, które przy tej okazji tej historii, o których się mówi, to znaczy, że in vitro spróbuje się pobrać materiał genetyczny od tych pozostających przy życiu gatunków, potem poczekać, aż będziemy mieli technologię i jakoś je ożywić. To wszystko to jest gdzieś po boku? To jest rozmowa nie na temat? Czy będę ożywić, tylko ożywić i co z nimi zrobić potem? To jest pytanie. Jakie są szanse na to, żeby je umieścić, żeby w ogóle przywrócić populację, czy muszą mieć żywotną swój habitat? Muszą żywotną mieć, tak? Populację w jakimś siedlisku. Nawet te zwierzęta hodowane w zoo po wypuszczeniu mają się bardzo słabo. I w tej chwili wiadomo, że przyrost populacji jest znacznie skuteczniejszy, jeżeli się wprowadzi skuteczną ochronę in situ, to znaczy rzeczywiście w ich naturalnych siedliskach. I na przykład ochrona w Indiach, które od początku postawiły na ochronę in situ, na tworzenie parków narodowych i rezerwatów, jest niewątpliwie skuteczniejsza, jest generalnie sukcesem, bo oni nigdy nie poszli na te modne, takie, zwłaszcza amerykańskie mody robienia spektakularnych programów odradzania gatunków właśnie przez takie sztuczki. Oczywiście, że DNA trzeba zachować i takiego podgatunku i je chronić i mieć na zawsze. Natomiast jako forma ratowania tego podgatunku, no jest to bardzo wątpliwe. Podkreślam, że nosorożec czarny, ten, który jest jeszcze w tej chwili bardziej zagrożony, ten spiczastonosy, miał również północne populacje, które dawno są wytrzebione i dawno ich nie ma. Ciekawe, co pan mówi i wspomina o Indiach. Niedawno też wiadomość z Indii, że populacja tygrysów na tym subkontynencie wzrosła znacząco i to jest przykład tego, tak, chyba, o czym pan mówi, tak, prawda? Tak, i to jest, w ogóle jest to ciekawy przykład wpływu, no, niewątpliwie również, jakby powiedzieć, po prostu poziomu cywilizacji i pewnego rodzaju, no cywilizacji związanego z tym pewnego poziomu moralności ludzi. Jednak nastawienie Hindusów jest generalnie, no, znacznie lepsze do zwierząt i znacznie bardziej powiedziałbym odpowiedzialne moralnie niż nastawienie na całym kontynencie afrykańskim. To nie ulega wątpliwości. Zwierzę jest po prostu do tego, żeby je zjadać albo tak, wykorzystywać. No, zwierzęta są w Afryce, zwłaszcza w Afryce Zachodniej, po prostu masakrowane. To ja mam nawet przed sobą książkę z wielkiego konserwacjonisty Oatesa, który pod tytułem Mit i rzeczywistość w lesie deszczowym dotyczącym zachodniej Afryki. Lasy zachodniej Afryki są puste. To są, nawet jeżeli jest zachowany ten w miarę naturalny las deszczowy, który z satelitarnego obrazu wygląda na zdrowy las, to te lasy są puste, są kompletnie wytrzebione. Tam nie ma dużych ssaków, a jak wchodzą badacze, to znajdują głównie sidła i doły na jakieś nieliczne jeszcze pozostające zwierzęta. Stąd ja głęboko wierzę na podstawie tego, co zdołałem tu przeczytać i zorientować się w sytuacji, że odpowiedź na ratowanie ginących gatunków są to energiczne środki, skierowanie środków na zachowanie in situ, na zachowanie siedlisk, stworzenie powiedziałbym, no ja mówię w cudzysłowie, zielonych hełmów, to znaczy skutecznej ochrony tych rezerwatów. Proszę zwrócić uwagę, że w południowej Afryce, która kiedyś była modelem takiego dobrze cywilizowanego kraju w Afryce, nie jest w stanie ochronić parku Krugera, słynnego Kruger National Park przed kłusownikami. I to jest absolutnie centralne. Nie wydawanie milionów na ogrody zoologiczne i nieskuteczne akcje, które odciągają od głównej misji ogrodów zoologicznych, tylko skierowanie wszelkich środków na ochronę in situ. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Elżanowski, zoolog, był naszym gościem na koniec Raportu Świata. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba, Darek Rosiak. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrada. Fruto del alma del que estoy amando.